müsteşrikler, oryantalistler, Efendimizin çok evliliğini diline doluyorlar. Ve Efendimiz'e bu yönden, bu yüzden dolayı tarizde bulunanlar çıkıyor. Efendimizin hakkını yemek, sıradan bir hak yemek değil. Çok büyük bir hak yemek. Var mısınız şöyle Efendimizin evlilik hayatına bir şöyle bir gireyim mi? Herhalde şimdiye kadar size bunun dökümünü veren biri çıkmadı. Bakın, Efendimizin evliliklerinin şehvet değil, şefkat ve davet evliliği olduğunun size rakamlarla göstergesi. Hazreti Hatice ile Efendimiz ilk defa evlendi. Efendimiz evlendiğinde 25, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. 25'e 40, ilk evlilik. Hem de Mekke'nin en sevilen delikanlısı. Mekke'de üstelik arkasına türküler yakılan, şarkılar yakılan, kızların belki beni alır diye evlenmedikleri, taliplerini reddettikleri bir delikanlı. Unutmayalım. Efendimiz böyle bir Mekke efendisi. Daha peygamberliğinden önce Abdullah oğlu Muhammedken böyle. Hatta Fatıma isimli bir Mekke'nin soylu bir kızı var. Efendimiz için söylediği şarkılar dillere destan olmuş. Dolayısıyla böyle. Ama o Hatice ile evleniyor. Hatice onun ahlakına hayran oluyor. Tabiri caizse aşık oluyor. Evet, tam da öyle. Meyser'e anlatınca. Ve o da, yahu ben tığ gibi delikanlıyım 25 yaşında, o 40 yaşında. Üstelik dul. Üstelik 3 çocuklu dul. Üstelik 2 koca geçirmiş. Ya, eyvallah. Demiyor. Ve evleniyor. Bu evlilik kaç yıl sürüyor? Tam 25 yıl. Tam 25 yıl. Bu evlilik tam 25 yıl sürüyor. 7 çocuk veriyor Allah Resulü. Ve ancak vefat ediyor. Vefat eder etmez de evlenmiyor Efendimiz. Acısı soğuyuncaya kadar. Efendimizin Hatice'ye olan muhabbeti ve saygısı öyle ki, Efendimiz Mekke'nin fethinde nerede kaldı biliyor musunuz? Hatice'nin misafiriydi. Mezarının başına kurdu çadır. Hazreti Hatice'nin kabrinin başına kurdu çadır. Bu ne biçim bir vefa? Bu böyle.